Prüfungen Gottes, warum? Doświadczenia Boże, dlaczego? Das ist das Thema, das uns beschäftigt hat gestern und auch heute. To jest temat, którym żeśmy się zajmowali wczoraj, jak również i będziemy się zajmowali dzisiaj. Wir haben gesehen, dass glaubende Menschen, my żeśmy już to zauważyli, że ludzie wierzący nicht verschont werden von schweren Dingen in ihrem Leben. Nie są też oszczędzani przez ciężkie rzeczy spotykające ich w życiu. Und wir haben uns gestern beschäftigt mit Moses, dem Manne Gottes im Alten Testament. Wczoraj żeśmy zajmowali się już Mojżeszem, tym mężem Bożym opisanym w Starym Testamencie. Wir haben gesehen, dass es in eine schwere Prüfung traf. Obserwowaliśmy też to, że dotknęło go bardzo ciężkie doświadczenie. Und dass es eine Strafe war für seinen einmaligen Ungehorsam. I że to doświadczenie było karą za jednorazowe nieposłuszeństwo. Es kann also eine Strafe Gottes sein, wenn Gläubige etwas Schweres erleben. A więc, jeżeli wierzący przeżywają coś ciężkiego, to może być to karą Bożą. Es betrifft aber immer unser Leben hier auf Erden. Ale to zawsze dotyczy naszego życia tu na tej ziemi. In Bezug auf den Himmel und die Ewigkeit. Jeśli dotyczy, co dotyczy nieba i wieczności, wird dem Glaubenden, der an den Herrn Jesus glaubt, kein Gericht mehr treffen. To wierzącego, który wierzy w Pana Jezusa, żaden sąd już nie spotka. Wer gesehen hat, dass er ein Sünder ist, und das sind wir alle. Kto to uznał, że jest grzesznikiem, a przecież jesteśmy grzesznikami wszyscy. Und seine Sünden Gott bekannt hat. I wyznał swoje grzechy Bogu. Und geglaubt hat an den Namen und das Erlösungswerk des Herrn Jesus auf Golgatha. I uwierzył w imię i w dzieło dokonane przez Pana Jezusa na Golgocie. Der ist geborgen in der Hand Gottes in Ewigkeit. To ten może być skryty w dłoni Bożej na całą wieczność. Er hat neues, ewiges Leben bekommen. On otrzymał nowe życie wieczne. Durch Gottes Gnade. Przez Bożą łaskę. Und niemand kann ihn aus der Hand Gottes rauben. I nikt nie może go wyrwać z ręki Bożej. Aber in seinem Leben hier auf Erden kann ihn doch Strafe treffen. Ale w jego życiu tutaj na tej ziemi może go spotkać kara. Denn wir sollen uns nicht irren. Gdyż nie powinniśmy być w błędzie. Auch wir glaubende, was wir säen, ernten wir. Nas wierzących również i to dotyczy, że co siejemy, to też będziemy żniwować. Wir haben aber zweitens gesehen gestern. Ale też i wczoraj żeśmy drugą rzecz zauważyli. Dass nicht jede Prüfung, die in das Leben des Glaubenden kommt, że nie każde doświadczenie, które pojawi się w życiu człowieka wierzącego, eine Strafe ist, jest dla niego karą, sondern wir haben gesehen beim Apostel Paulus im Neuen Testament, ale obserwowaliśmy to w przypadku apostoła Pawła w Nowym Testamencie, dass dieser Dorn im Fleisch, den er bekommen hat, że ten cierń w jego ciało, które on otrzymał, nicht eine Strafe war, to doświadczenie nie było dla niego karą, sondern eine vorbeugende Wirkung hatte, ale on miał zadanie spełnić zapobiegawcze działanie, damit er demütig geblieben ist, aby on pozostał pokornym, uniżonym. Und damit alles, was er tat, zur Ehre des Herrn sich auswirkte. I aby wszystko, co on czynił, było, skutkowało ku czci Pana. Heute Nachmittag wollen wir uns wieder mit zwei Männern im Worte Gottes beschäftigen. Dzisiaj po południu też chcemy się zajmować przykładem dwóch mężów Bożych ze Słowa Bożego. In der ersten Stunde mit Hiob. W pierwszej godzinie chcemy się zająć Jobem. Und nach der Pause dann mit Abraham. A po przerwie zajmiemy się Abrahamem. Und wir werden etwas Drittes erkennen bei Hiob. I trzecią rzecz zauważymy w przypadku Joba, dass Prüfungen Gottes den Glaubenden treffen kann, że doświadczenie Boże może spotkać człowieka wierzącego, weil Gott etwas korrigieren will in seinem Leben. Dlatego, że Bóg chce coś skorygować w jego życiu. Wir lesen miteinander im Buch Hiob. I teraz będziemy wspólnie czytać z Księgi Joba. Job 1. Z pierwszego rozdziału Księgi Joba. Vers 1 bis 3. Wiersze od pierwszego do trzeciego. Księga Joba, pierwszy rozdział, od pierwszego do trzeciego wiersza. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki, a dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Vers 6 bis 12. Wiersze od 6 do 12. Oto zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż ten nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma. Czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. Vers 20 bis 22. Wiersze od 20 do 22. Wtedy Job powstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem padł na ziemię i oddał pokłon i rzekł, nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. Kapitel 2, vers 3 bis 10. Drugi rozdział od 3 do 10 wiersza. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swojej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, skóra za skórę, wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Na to rzekł Pan do szatana, oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać i siedział w popiele. I rzekła doń jego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożycz Bogu i umrzyj, odpowiedział jej, mówiąc, jak mówią kobiety nierozumne, przepraszam, mówisz, jak mówią kobiety nierozumne, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty. Vers 13 bis Kapitel 3, Vers 1. 13 wiersz i 3 rozdział, 1 wiersz. I siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy, a żaden nie przemówił do niego ani słowa. Widzieli bowiem, że jego ból był bardzo wielki. Kapitel 42. Wreszcie Job otworzył usta i przeklął dzień swego narodzenia. Rozdział 42. Vers 1-6. Od 1 do 6 wiersza. Rozdział 42, od 1 do 6 wiersza. Wtedy Job odpowiedział Panu, mówiąc, wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić. Będę Cię pytał, a Ty racz mię pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Vers 11 bis 13. Wiersze od 11 do 13. Wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia, wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu i wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego i dał mu każdy z nich po jednym srebrniku i po jednym złotym pierścieniu. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe, tak iż miał 14 000 owiec, 6 000 wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślić. Miał też 7 synów i 3 córki. Bei Hiob hat Gott die Prüfung gesandt, um zu korrigieren. W przypadku Joba Bóg zesłał doświadczenia na niego, aby dokonać korekty w jego życiu. Und ich möchte sehr deutlich sagen, dass nichts Böses begangen hat. I dobitnie chciałbym to podkreślić, że on nie popełnił niczego złego. Es war nicht eine verborgene Sünde da. Nawet nie było skrytego grzechu przy nim. Das haben diese drei Freunde gemeint, die ihn besucht haben. Trzej jego przyjaciele, którzy go odwiedzili, właśnie to mieli na myśli. Das war ein Irrtum. Ale oni byli w błędzie. Aber es war eine Herzenshaltung bei Hiob da, die Gott nicht gefiel. Ale w przypadku Joba istniało niewłaściwe nastawienie jego serca, które nie podobało się Bogu. Wenn wir das ganze Buch durchlesen, wird das uns klar. Gdy całą tą księgę przeczytamy, to stanie się to dla nas jasne. Es war eine gewisse Selbstgefälligkeit. Gdyż w pewnym sensie znajdował on upodobanie sam w sobie. Ein Selbstvertrauen. Miał zaufanie sam do siebie. Und eine gewisse Rechthaberei in seiner Herzenshaltung. I pewnego rodzaju prawość w stosunku do siebie samego, w das, nastawieniu jego serca. Und das gefällt Gott nicht. I to się właśnie Bogu nie podobało. Wenn wir auf uns selbst vertrauen, gdy mianowicie my zaczniemy ufać sami sobie, wenn wir rechthaberisch sind, Jeżeli będziemy myśleli, że prawo jest zawsze po naszej stronie, und wenn wir uns selbst gefallen. I gdy będziemy mieli upodobanie sami w sobie. Wir haben am Anfang in Kapitel 1 das Zeugnis Gottes über diesen Mann. Na początku tego pierwszego rozdziału oglądamy świadectwo Boże w stosunku do tego męża. Und es ist ein hervorragendes Zeugnis. I to jest znakomite świadectwo. Ich wünschte, dass Gott über mich auch so sprechen würde. Bardzo bym życzył sobie, aby Bóg mógł tak o mnie powiedzieć. Der ganze große Charakter dieses Mannes war, wielkim, wspaniałym charakterem tego męża było to, wahre Gottesfurcht. Że był prawdziwie bogobojny. Eine Haltung, sich zu fürchten, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. Miał takie nastawienie w sercu, żeby obawiać się, uczynić w swoim życiu cokolwiek, w czym Bóg by nie znalazł swojego upodobania. Und wir haben im ersten Vers vier Tatsachen im Leben, in der Person von Hiob. I już w pierwszym wierszu oglądamy cztery rzeczy dotyczące życia Hioba. Erstens, er war vollkommen. Po pierwsze, był doskonały, nienaganny. Er hatte nicht irgendeine Schlagseite. On nie miał jakiegoś przechylenia na którąś ze stron. Es gibt, das ist die Bedeutung dieses Wortes. Takie jest znaczenie tego słowa. Es gibt ja Menschen, die sind vollkommene Pessimisten. Są ludzie, którzy są doskonałymi pesymistami. Unverbesserlich sehen sie alles schwarz. W niepoprawialny sposób wszystko widzą na czarno. Dann gibt es blauäugige Optimisten. A następnie niebieskoocy optymiści. Die alles wunderbar rosenrot sehen. Którzy wszystko cudownie widzą w różowych kolorach. So einer war Hiob nicht. Tego rodzaju człowiekiem nie był Hiob. Er war vollkommen in dieser Hinsicht. On w tym względzie był doskonały, nienaganny. Dass er eine gute menschliche Haltung hatte. Tak, że on był zawsze w takim dobrym nastawieniu ludzkim. Dann war er rechtschaffen. Następnie czytamy, że był prawy. Das heißt, er war geradeaus. To znaczy, że on był skierowany przed siebie, prostolinijny. Er war nicht hinterlistig, das ist das Gegenteil. Przeciwnością tego słowa jest podstępny. Dann war er gottesfürchtig. Następnie czytamy, że był bogobojny. Das haben wir gesehen, was das ist. Już żeśmy o tym mówili, co to oznacza. Sich fürchten, etwas zu tun, das Gott nicht gefällt. To oznacza, że obawiamy się uczynić coś, co nie podobałoby się Bogu. Dann war er das böse meidend. A następnie był człowiekiem stroniącym od złego. Er ist dem bösen aus dem Weg gegangen. A innymi słowy można to określić, on schodził z drogi złu. Er hatte ein hervorragendes Zeugnis von Gott. A więc wspaniałe świadectwo otrzymał od Boga. Dann hatte er eine große Familie mit 10 Kindern. Następnie oglądaliśmy, że miał dużą rodzinę i 10 dzieci. 7 Söhne und 3 Töchter. 7 synów i 3 córki. Und dann war er ein reicher Mann. A następnie, że był to człowiek bardzo bogaty. Ich möchte versuchen zu zeigen, euch einen Begriff zu geben vom Reichtum dieses Mannes. Spróbuję przedstawić wam, jakiej miary było bogactwo tego człowieka. Man kann das ausrechnen, wie viel Vieh er hatte. Można to mianowicie wyliczyć na podstawie sztuk bydła, które posiadał. Und ich habe gestern mich beschäftigt mit den aktuellen Preisen dieser Tiere in Polen. I wczoraj zajmowałem się wyliczeniem według aktualnych cen tych zwierząt w Polsce. Ein Schaf kann man in Polen kaufen für ungefähr 250 zloty. Owieczkę można kupić w Polsce mniej więcej za 250 zł. 7000 Schafe hatte er. A więc miał 7000 owiec. Wenn ich recht gerechnet habe, ist das 1,75 Millionen Zloty. Jeżeli dobrze policzyłem, to wychodzi, że to jest 1,750,000 zł. Ein Rind kann man kaufen in Polen für 2400 Zloty. Krowę czy woła można kupić za 2400 zł w Polsce. 1000 Rinder waren sein Besitz. On był w posiadaniu 1000 wołów. Macht 2,4 Millionen Zloty. Prosty rachunek, 2,4 miliona złotych. Dann hat er 3000 Kamele. Następnie czytaliśmy, że miał 3000 wielbłądów. Da bin ich in Schwierigkeiten gekommen. W tym miejscu nastąpiły trudności. Weil es in Polen keine tierischen Kamele hat. Bo w Polsce nie można nabyć sobie wielbłąda. Und ich musste in anderen Ländern forschen. Musiałem sprawę zbadać, dowiadując się z innych krajów. Und ich habe gefunden einen Preis eines Kamels in Mauretanien. I znalazłem cenę wielbłąda w Mauretanii. Da muss eine Frau, wenn sie heiratet, Kamele als Hochzeitsgabe mitbringen. W tym kraju niewiasta, jeżeli wychodzi za mąż, to jako wiano swoje musi jednego wielbłąda przyprowadzić do małżeństwa. Und so ein Kamel in Mauretanien kostet 2000 zloty auf polnische Währung umgerechnet. I doszedłem do tego, że w Mauretanii po przeliczeniu na polskie złotówki wielbłąd będzie kosztował 2000 zł. Esel gibt es zu kaufen in Polen. Osły można kupić w Polsce. Und für 800 zloty kann man ein Esel kaufen. Za 800 zł można osła kupić w Polsce. Er hatte 3000 Kamele, das gibt 6 Millionen. On miał 3000 wielbłądów, a to oznacza, że ta wartość ich wynosiła 6 milionów. Und 500 Eselinnen. I 500 oślic. Das gibt 400.000 Zloty. A to oznacza 400.000 Zlotych. Alles zusammengerechnet kam ich auf 10,5 Millionen Zloty Besitz nur im Vieh. Gdy to wszystko razem zliczyłem, to powstała suma 10,5 miliona złotych w posiadaniu tylko bydła. Wir haben also einen Multimillionär vor uns. A więc mamy przed sobą multimilionera. Dann hatte er bestimmt Gebäude. Z całą pewnością również był w posiadaniu budynków. Und es wird uns auch berichtet, dass dieser Mann größer war als alle Söhne des Ostens. A następnie jest tutaj nam opisane, że ten mąż był najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców Wschodu. Und jetzt können wir einen Blick tun in die unsichtbare Welt. I teraz możemy spojrzeć właśnie w ten niewidzialny świat. Wir können in den Himmel blicken jetzt. Możemy teraz spojrzeć do nieba. Sehen wir die Söhne Gottes, das sind Engel, vor Gott erscheinen. I widzimy, jak synowie Boży, czyli aniołowie, stawiają się przed Bogiem. Und auch Satan kommt in ihre Mitte. I również wśród nich stawił się szatan. Satan, der Teufel, ist der große Widersacher Gottes. Szatan, diabeł, to jest ten wielki przeciwnik Boży. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. I teraz przechodzimy do czegoś bardzo ważnego. Was jetzt geschieht, geht von Gott aus. To, co teraz się zdarzy, to pochodzi od Boga. Es geht nicht vom Satan aus. To nie pochodzi od szatana. Denn in Vers 8 ist es der Herr, der Satan aufmerksam macht auf Hiob. Gdyż w wierszu 8 czytaliśmy, że to Pan zwrócił szatanowi uwagę na bogobojnego Joba. Hast du acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Er will ihm zeigen, dass Hiob ein gehorsamer Mensch war. On chce mu pokazać, że Job był posłusznym człowiekiem. Gott gehorsam. On był posłuszny Bogu. Und noch einmal gibt er dieses hervorragende Zeugnis über diesen Hiob. I jeszcze raz Bóg tutaj wymienia te wspaniałe świadectwo w stosunku do tego męża. Und jetzt tritt Satan auf als der Verkläger der Glaubenden. I teraz właśnie widzimy, jak Szatan występuje jako oskarżyciel wierzących. Das ist ein Titel, den er in der Offenbarung hat. Jest to tytuł, który został mu przydzielony w Księdze Objawienia. Er ist der Verkläger der Brüder. Tam został nazwany oskarżycielem braci. Und er sagt, Hiob ist Gott nur gehorsam, weil Gott ihn so reich gemacht hat und seinen Reichtum schützt. I oskarżył Joba, że on jest dlatego tylko posłuszny, że Bóg sprawił, że jest tak bogaty, a dodatkowo jeszcze go ochrania. Und in Vers 11 sagt dieser Feind Gottes und der Glaubenden. I w wierszu 11 ten nieprzyjaciel Boży i wszystkich wierzących. Taste alles an, was er hat. Dotknij tylko tego wszystkiego, co on posiada. Und jetzt sehen wir, dass Satan freie Hand gegeben wird von Gott. I teraz widzimy, że szatanowi jest dana wolna ręka ze strony Bożej. Siehe, alles, Vers 12, alles, was er hat, ist in deiner Hand, sagt Gott zu Satan. Bóg powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest twojej mocy. Nur nach ihm strecke deine Hand nicht aus. Tylko jego nie dotykaj. Satan durfte jetzt eingreifen in den Besitz und in die Familie dieses Mannes. A więc szatan może teraz wkroczyć w posiadłość i w rodzinę tego męża Bożego. Aber sein Körper durfte er nicht antasten. Ale jego ciała nie wolno mu dotknąć. Und das hat der Feind getan. I tak też i nieprzyjaciel uczynił. Und wenn wir alles weiter gelesen hätten, i gdybyśmy wszystko dalej po kolei czytali, hätten wir gesehen, wie es Schlag auf Schlag gekommen ist. Zauważylibyśmy, jak uderzenie po uderzeniu wszystko zostało zniszczone. So kann es kommen im Leben eines glaubenden Menschen. Tak może się też zdarzyć w życiu człowieka wierzącego. Dass schwere Dinge Schlag auf Schlag kommen. Że ciężkie rzeczy go spotkają, uderzenie jedno po drugim. Und wie reagieren wir darauf? I teraz chodzi o to, w jaki sposób my na to zareagujemy. Wie hat Hiob jetzt reagiert? W jaki sposób Job teraz zareagował? Das erste ist, dass er sein Kleid zerreißt. Czytaliśmy, że pierwszą rzecz, jaką on uczynił, to było, że rozdarł szaty swoje. Und sein Haupt schert, ogolił głowę swoją. Potem padł na ziemię. Das ist wahre Beugung und Demütigung vor Gott. To jest obraz prawdziwego uniżenia się i upokorzenia się przed Bogiem. Das ist das erste, was wir zu tun haben, wenn etwas Schweres uns trifft. To jest właśnie pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, jeżeli coś ciężkiego spotyka nas w życiu. Dass wir uns beugen in unserem Innern vor Gott. Abyśmy się uniżyli w naszym wnętrzu przed Bogiem. Und dann sehen wir, dass er frei war in seinem Herzen von den irdischen Besitz. I dalej oglądamy, że rzeczywiście jego serce było wolne od tej ziemskiej posiadłości, posiadania. Es gibt immer glaubende Menschen, denen der Herr großen Besitz gibt. Ciągle na nowo spotyka się na ziemi ludzi wierzących, którym Pan daruje wielkie bogactwa. Aber die Frage ist, ob das unser Herz beherrscht. Ale najważniejsze pytanie jest takie, czy te rzeczy panują nad naszym sercem. Und das war bei Hiob nicht der Fall. A w przypadku Joba tak nie było. Er sagt, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen. On powiedział, nagi wyszedłem z łona matki mojej. Nackt werde ich dahin zurückkehren. I nagi stąd odejdę. Der Herr hat gegeben. Pan darował. Der Herr hat genommen. Pan wziął. Der Name des Herrn sei gepriesen. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. Beeindruckend. Są to słowa wywołujące w nas wielkie wrażenie. Hat er 10 Kinder verloren? Przecież on stracił 10 dzieci. All sein Vieh? Całe swoje bydło. Sein ganzer Besitz? Całą swoją posiadłość. Und die Reaktion ist Lobpreis. A reakcją na to była chwała dla Boga. Aber jetzt kommt der zweite Schlag. Ale teraz następuje drugie uderzenie. Wieder erscheinen die Söhne Gottes vor Gott. Znowu synowie Boży stają przed obliczem Bożym. Und auch der Feind Gottes kommt vor Gott hin. Również i nieprzyjaciel Boży staje przed nim. Und jetzt sagt Gott am Ende von Vers Kapitel 2 Vers 3. I teraz Bóg powiedział pod koniec trzeciego wiersza w drugim rozdziale, dass Hiob ohne Ursache dies erfahren hat. Że Job tego wszystkiego, tych wszystkich strat doświadczył bez przyczyny. Gott bezeugt, dass Hiob nichts Böses getan hat. Bóg to sam poświadcza, że Job nie uczynił niczego złego. Es ging bei ihm nicht um eine böse Tat. I nie było u niego znalezionego złego czynu, sondern um eine Herzenshaltung, die nicht Gott wohlgefällig war. I nie było też w jego sercu takiego nastawienia, w którym by zasmucił Boga, które Bogu by się nie podobało. Der Feind geht jetzt einen Schritt weiter. A nieprzyjaciel teraz posuwa się jeszcze krok dalej. Und sagt, ein Mensch gibt alles sein Besitz, wenn er sein Körper und seine Gesundheit bewahren kann. I twierdzi, że człowiek da wszystko, jeżeli by miał zachować swoje zdrowie i swoje życie. Haut um Haut, Vers 4. I w wierszu czwartym czytamy. Ja, alles, was ein Mensch hat, gibt er für sein Leben. Skóra za skórę, wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Aber strecke einmal deine Hand aus und taste sein Gebein an. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości. Er wird sich von dir los sagen, von Gott wegwenden. I jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy, albo się wyrzeknie ciebie. Gott gibt dem Feind freie Hand. Bóg teraz daje nieprzyjacielowi wolną rękę. Dass er seinen Körper antasten kann. Że on może dotknąć również też i ciała Joba. Aber sein Leben muss er verschonen. Ale musi oszczędzić jego życie. Wie reagiert Hiob auf diesen zweiten Schlag? Jak Job zareagował na te drugie uderzenie? Es ist ein Unterschied, ob man Besitz verliert. Gdyż jest to różnica, czy ktoś straci swoją posiadłość, oder ob man krank wird. Albo czy ktoś zachoruje. Das muss man erfahren, bis man das weiß. Trzeba tego doświadczyć, zanim człowiek się tego dowie. Und so sehen wir zunächst wiederum Beugung. I my oglądamy ponownie, że najpierw Job się uniżył. Hiob nahm eine Scherbe, um sich zu schaben. Wziął skorupę, aby drapać się. Und er saß inmitten der Asche. I zasiadł w popiele. Tiefe Demütigung. Który jest obrazem głębokiego uniżenia. Dann spricht seine Frau zu ihm. A wtedy widzimy, że jego żona odezwała się do niego. Sie war natürlich auch betroffen durch die Sache. Naturalnie i ona była dotknięta całą tą sprawą. Sie war die Gattin eines Multimillionärs. Ona przecież była małżonką multimilionera. Und jetzt war sie die Frau eines armen Schluckers. A teraz ona stała się żoną nędzarza. Und die Frau eines armen Mannes. I żoną eines kranken Mannes. I żoną chorego człowieka. Und sie sagt zu ihm: Wende dich ab von Gott und stirb. I ona mu poradziła: Odwróć się od Boga i umrzyj. Das war keine Hilfe. To nie była pomoc dla niego. Aber das hätte das Problem dieser Frau gelöst. Ale to według tej niewiasty rozwiązałoby ten problem. Wie reagiert Hiob? A w jaki sposób Job zareagował? Er sagt zu Törin. On mówi do niej, że jest nierozumna. Sollten wir nur das Gute annehmen? Czy mamy przyjmować tylko dobro? Nicht auch das Böse? Nie, a nie również i zło? Wir sehen jetzt nicht Lobgesang mehr. Nie widzimy tutaj pieśni pochwalnej. Aber wir sehen Ergebenheit. Ale widzimy tutaj uniżenie ze strony Joba. Bei allem diesem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. W tym wszystkim Job nie zgrzeszył Job swoimi usty. Aber jetzt kommt etwas Drittes. Ale teraz następuje coś trzeciego. Die Krankheit verschwindet nicht schnell, sondern hält an. Ta choroba nie znika szybko, ale staje się przewlekłą. Und das ist noch einmal eine dritte Sache. To jest właśnie trzecia rzecz. Wenn ein Schlag kommt in unser Leben. Jeżeli jakieś uderzenie w naszym życiu się pojawi, dann kann man im Moment noch gut reagieren. To w danym momencie można dobrze zareagować. Aber wenn die Prüfung anhält, ale jeżeli jakieś doświadczenie trwa długo, wenn sie nicht verschwindet, jeżeli ono nie znika, dann wird es schwer. Wtedy staje się ta rzecz trudna. Und das sehen wir hier bei Hiob. I to właśnie oglądamy w przypadku Joba. Es kommen drei Freunde zu Besuch. Odwiedzają go trzej jego przyjaciele. Und sie sitzen, ihr müsst euch das jetzt vorstellen. I teraz musicie się wysilić, aby sobie to wyobrazić. Sieben Tage schweigend bei Hiob. Zasiedli i siedzieli 7 dni w milczeniu w obecności Joba. A wenn wir das Buch durchlesen, ale gdy tą księgę przeczytamy do końca, können wir uns vorstellen, was für Minen diese drei gemacht haben. Możemy sobie wyobrazić, jakie miny tych trzech przyjaciół przyjmowało. Sie haben, man kann auch mit dem Gesichtsausdruck den anderen treffen. Można również i wyrazem twarzy dotknąć do głębi drugiego człowieka. Und sie glaubten, dass Hiob eine schwere verborgene Sünde getan hat. Oni wszyscy myśleli, że Job popełnił ciężkie, ukryte grzechy. Und in diesen sieben Tagen saßen sie vor ihm. I przez te 7 dni siedzieli przed nim. Wie ich nicht zweifle, mit vorwurfsvollen Gesichtern. Jak ja nie mam wątpliwości z miną, w której można było wyczytać tylko zarzut. Das hat Hiob in die Tiefe gebracht. To właśnie ściągnęło do głębin Joba, albo dotknęło go do głębi. Nach diesen sieben Tagen po tych 7 dniach beginnt Hiob zu sprechen. On zaczyna teraz mówić. Und er verflucht den Tag seiner Geburt. I on przeklął dzień swojego narodzenia. Es ist auf der einen Seite sehr ernst, was wir hier vor uns haben. Z jednej strony jest to bardzo poważna sprawa, którą mamy przed sobą. Auf der anderen Seite auch ein wenig tröstlich für meine Seele. Ale z drugiej strony troszeczkę też pocieszająca dla mojej duszy. Wir kennen auch manchmal solche Tiefpunkte in unserem Leben. My też możemy mieć w naszym życiu takie punkty dołki, wo wir keinen Ausweg mehr sehen, gdzie nie widzimy wyjścia z danej sytuacji. Und dann ist es tröstlich, i wtedy jest to pocieszające, dass vor uns treue Männer Gottes auch solche Momente hatten. Gdy pomyślimy, że przed nami wierni mężowie Boży też przeżywali takie chwile. Möchte einige vorstellen? Chciałbym kilkoro ich przedstawić. Noch einmal Mose. Jeszcze raz chciałbym wspomnieć Mojżesza. Er hatte so viel Probleme mit diesem Volk, das er durch die Wüste führen musste. On miał tak wiele problemów z tym narodem, który musiał prowadzić przez pustynię, dass er mal Gott bat, dass er sterben könnte. Także on raz kiedyś prosił Boga, aby pozwolił mu umrzeć. Hast du das auch schon gedacht? Czy i ty tak kiedyś myślałeś? Jetzt möchte ich am liebsten sterben. Ach, teraz to najchętniej bym umarł. Dann denke ich an Elia. Następnie myślę też i o Eliaszu. Wie er saß unter dem Ginsterstrauch. Wtedy, gdy on zasiadł pod krzewem jałowca. Er bat, dass seine Seele weggenommen würde. I prosił Boga, aby zabrał jego duszę. Ich denke an den Propheten Jeremia. Myślę również też i o proroku Jeremiaszu. Dieser geplagte Prophet. Ten prorok, który był tak bardzo gnębiony. Er hatte einen Moment. On w swoim życiu też miał taką chwilę, wo er den Mann verfluchte, w której to on przeklął tego męża, der zu seinem Vater gekommen ist, który przyszedł do jego ojca, um ihn zu ihm mitzuteilen, dass Jeremia geboren sei. Aby ojcu jego dać radosną wiadomość, że narodził się Jeremiasz. Und der Apostel Paulus. A następnie myślę o apostole Pawle. Er schreibt im ersten Korintherbrief den Korinthern. On pisał w pierwszym liście do Koryntian, do zboru w Koryncie, dass Gott nicht über Vermögen versucht, że on był przez Boga ponad miarę doświadczany. Und im zweiten Korintherbrief, i w drugim liście do Koryntian, schreibt er, dass er in Ephesus, pisze o tym, że on będąc w mieście Efes, in eine Situation kam, znalazł się w takiej sytuacji, wo er das empfand, dass er über Vermögen versucht worden ist. W której on czuł, że jest ponad wszelką miarę doświadczany. So dass wir selbst am Leben verzweifelten. Że napisał o sobie, że nawet żeśmy zwątpili co do żywota naszego. Diese alle sind treue Glaubensmänner gewesen. Wszyscy ci byli wiernymi mężami wiary. Die solche Tiefpunkte erlebten. To byli wszyscy, którzy też i takie momenty dołków przeżyli. Du bist also nicht allein, wenn du einmal schwarz siehst. A więc nie jesteś też i samotny w tym, gdy przez moment swojego życia widzisz wszystko na czarno. Aber ich möchte jemand einen Mann vorstellen, ale chciałbym też i przedstawić jednego takiego męża, der nie verzweifelte, który nigdy nie zwątpił. Der sein Vertrauen auf Gott nie aufgab. Mąż, który nigdy nie wyrzekł się swojego zaufania w Bogu. Es ist unser Herr Jesus, der Sohn Gottes. To jest nasz Pan Jezus, Syn Boży. Als er am Kreuz auf Golgatha hing, gdy on wisiał na krzyżu Golgoty, und in diesen drei finsteren Stunden von Gott gerichtet wurde, i w owych trzech godzinach ciemności był sądzony przez Boga, da konnte er nicht mehr schweigen. Wtedy on już nie potrafił dalej milczeć. Es ist zu Herzen gehend, wenn wir das betrachten. Jakże to porusza serca nasze, gdy to będziemy rozważali? Alles, was die Menschen unserem Heiland antaten, bo wszystko, co ludzie uczynili naszemu Zbawicielowi, er trug er schweigend. Zniósł on w milczeniu. Aber als er im Gericht Gottes an unserer Stelle gerichtet wurde, ale gdy on w sądzie Bożym na naszym miejscu został osądzony, da hat er am Ende dieser drei Stunden, to pod koniec tych trzech godzin ciemności, und wir empfinden, dass wir jetzt auf heiliges Land kommen. I teraz na pewno odczuwamy to wszyscy, że wkraczamy na ziemię świętą. Hat er aus der ganzen Not seiner Seele zu Gott gerufen. On z głębi nędzy i przerażenia swojej duszy wołał do Boga. Und was sagt er? I co wtedy powiedział? Mein Gott, mein Gott. Boże mój, Boże mój. Das bedeutet, dass er sein Vertrauen auch in diesem tiefsten Moment völlig auf Gott setzte. A to oznaczają te słowa, że nawet w najgłębszym momencie swoich cierpień on swoje zaufanie zawsze pokładał, dalej pokładał w Bogu. Und Psalm 22 zeigt uns nicht nur, was er sagte, a Psalm 22 pokazuje nam nie tylko to, co on powiedział, sondern was er in seinem Herzen dabei dachte. Ale pokazuje również i to, co on w swoim sercu w tym momencie myślał. Und dort lesen wir, tam w tym psalmie czytamy: Doch du bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat. Vers 10. Wiersz 10. Vers 10 und 11. I 11. Jednak ty jesteś tym, który wydobył mnie z łona. Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Wunderbarer Heiland. Cudowny Zbawiciel. Der sein Vertrauen in Gott nie aufgegeben hat. Który swojego zaufania do Boga nigdy się nie wyrzekł. Wie er strahlt er vor unseren Herzen. O, jakże on teraz promieniuje w swojej postaci w naszych sercach. In einer Vollkommenheit und Herrlichkeit. I to w takiej doskonałości i wspaniałości. Gepriesen sei sein Name. Niech będzie wysławiane jego imię. A wir kehren zurück zur Geschichte von Hiob. Ale wróćmy z powrotem do historii życia Joba. Es wäre natürlich interessant, das ganze Buch mit euch durchzunehmen. Z całą pewnością byłoby to rzeczą interesującą, aby razem z wami rozważyć całą tą księgę. Nur brauchten wir dann etwa drei Wochen Zeit. Ale byśmy potrzebowali około 3 tygodni czasu. Aber ich will einige Hauptpunkte sagen, die wir sehen. Ale chciałbym teraz wskazać na kilka głównych punktów, które możemy w tej księdze zauważyć. In diesen ganzen Gesprächen der Freunde und des Elihu, w tych wszystkich rozmowach tych jego przyjaciół i Elihu, und dann am Ende, wo Gott selber beginnt zu sprechen, i pod sam koniec tej księgi, gdy widzimy, jak Bóg sam osobiście zaczyna przemawiać. Da beantwortet Gott Hiobs Frage nicht warum. Wtedy widzimy, że Bóg nie daje odpowiedzi na pytanie Joba dlaczego. Er erklärt ihm nicht warum er diese schwere Prüfung auf ihn gelegt. I nie wyjaśnia mu dlaczego on te ciężkie doświadczenia na niego złożył. Was tut Gott? Ale co Bóg czyni? Er zeigt ihm einfach seine Größe. Bóg po prostu pokazuje mu swoją wielkość. Und dadurch bringt er Hiob an den rechten Platz. I właśnie przez to on sprowadza Joba na właściwe jego miejsce. Und wenn wir jetzt zu Kapitel 42 gehen, gdy przejdziemy teraz do 42 rozdziału tej księgi, dann sagt Hiob: Mit dem Ohr habe ich von dir gehört. Tutaj czytamy w 5 wierszu: Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. Da spricht er von seinem Leben vor der Prüfung. To są słowa opisujące jego życie przed tym doświadczeniem. Aber durch diese Prüfung, ale z powodu tego doświadczenia, und durch das Reden Gottes zu ihm, dadurch, i na podstawie tej mowy Boga do niego, sagt er, hat mein Auge dich gesehen. Teraz Job mógł to zdanie dokończyć: lecz teraz moje oko ujrzało cię. Da hat er einen Begriff bekommen von der Größe Gottes. On teraz dopiero sobie mógł zrobić obraz, wielkości Boga. Von der Größe seiner Heiligkeit. Zobaczyć wielkość Jego świętości. Von der Größe seiner Liebe. Zobaczyć wielkość Jego miłości. Von der Größe seiner Macht. Zobaczyć wielkość Jego mocy. Und von der Größe seiner Gnade. I zobaczyć wielkość Jego łaski. Und das hat ihn dahin gebracht zu sagen. I to właśnie doprowadziło go do tego, aby powiedzieć: Ich verabscheue mich in Staub und Asche. Ja kajam się teraz w prochu i popiele i czuję wstręt do siebie samego. Jetzt ist seine Selbstgefälligkeit verschwunden. Teraz to upodobanie w samym sobie całkowicie zniknęło. Sein Selbstvertrauen. I zaufanie do samego siebie. Er spricht nicht mehr gegen Gott. On już teraz nie ma nic do powiedzenia przeciwko Bogu. In Rechthaberei. Usprawiedliwiając samego siebie. Gott ist ans Ziel mit ihm gekommen. I widzimy, że Bóg doszedł do swojego celu z nim. Ist das nicht schön? Czy nie jest to piękne? Und es ist zu sehen, dass wenn Gott eine Prüfung in unser Leben bringt. I można właśnie zauważyć, że jeżeli Bóg jakieś doświadczenie sprawia w naszym życiu, um etwas zu korrigieren, aby coś w naszym życiu skorygować, und wenn wir dann gelernt haben, was wir lernen müssen, i jeżeli my żeśmy się nauczyli tego, co mieliśmy się nauczyć, dann nimmt Gott die Prüfung weg. To Bóg zabiera to doświadczenie. Oft lernen wir in einer Prüfung, was wir lernen müssen, ohne dass wir es merken. Często uczymy się w doświadczeniu tego, co mamy się nauczyć, nawet nie zauważając, że żeśmy się tego nauczyli. Eine alte Schwester, die sehr nahe bei mir wohnte. Pewna starsza siostra, która niedaleko mnie mieszka, die schwer geprüft war, która była ciężko doświadczona, die hat mich immer wieder gefragt. Ona ciągle na nowo pytała mnie. Ich weiß gar nicht, was Gott mir sagen will durch diese Prüfung. Ja nie wiem, co Bóg chce mi powiedzieć przez to doświadczenie. Ich weiß gar nicht, was ich lernen soll. Nie wiem, czego mam się nauczyć. Und ich habe ihr geantwortet. A ja jej odpowiedziałem. Du lernst das, ohne dass du es merkst. Ty tego się nauczysz, nawet nie zauważając, że się nauczyłaś. Und das meine ich ist bei Hiob auch zu sehen. I właśnie to myślę też i stało się w przypadku Joba. Er ist jetzt am rechten Platz. On znalazł się teraz na właściwym miejscu. Und jetzt nimmt Gott die Prüfung weg. I teraz Bóg zabiera doświadczenie. Und das Ergebnis ist überströmenden Segen. A skutkiem tego jest opływające błogosławieństwo. Er bekommt in allem das Doppelte. On ze wszystkiego, co posiadał, otrzymał teraz wszystko podwójnie. Außer bei seinen Kindern. Za wyjątkiem ilości dzieci. Und das ist noch einmal etwas Großes. I to jeszcze raz pokazuje coś bardzo wielkiego. Noch einmal bekommt er 10 Kinder. Jeszcze raz on otrzymuje 10 dzieci. Und das zeigt uns, dass die ersten 10 Kinder auch nicht verloren waren. A to nam pokazuje, że tych pierwszych 10 dzieci nie poszło na potępienie. Und er bekommt wieder 10. On znowu 10 otrzymuje. Und damit hat er die doppelte Zahl auch bei den Kindern. I w ten sposób on rzeczywiście otrzymuje podwójną ilość dzieci. Und dann wird noch etwas gesagt von seinen 3 Töchter. A następnie tu czytamy o jego 3 córkach, dass es die schönsten waren im ganzen Land. Że one były najpiękniejsze ze wszystkich dziewcząt w tym kraju. Das könnt ihr finden in Vers 15. O tym możecie przeczytać w 42 rozdziale w 15 wierszu. Von Kapitel 42. Z tego 42 rozdziału. Wenn Gott Prüfungen sendet in unser Leben, jeżeli Bóg zsyła doświadczenia w naszym życiu, dann will er auch manchmal bei dir und mir etwas korrigieren. To on też chce w przypadku twoim czy moim w naszym życiu coś skorygować. Wie schnell ist Rechthaberei da in unserem Leben? O jakże szybko my zaczynamy teraz siebie samych usprawiedliwiać. Ich denke an das Eheleben. Ja myślę tu w przypadku o naszym życiu małżeńskim. Wie zerstörerisch ist, wenn der Ehemann rechthaberisch ist. Jakże to jest brzemienne w skutkach, jeżeli mąż będzie tylko samego siebie usprawiedliwiał. Wenn ein Familienvater selbstgefällig ist. Albo jeżeli ojciec rodziny będzie znajdował tylko sam w sobie upodobanie. So ten Herrn im Haus hervorkehrt. Tak, że będzie to pokazywał, kto tu w tym domu jest panem. Bestimmt haben Väter von Gott Autorität über ihre Kinder. Z całą pewnością ojcowie mają mieć autorytet nad swoimi dziećmi. Aber manchmal leben wir das, praktizieren wir das in einer gewissen Selbstgefälligkeit. Ale czasami my to w praktyce obracamy w upodobanie tylko dla samego siebie. Oder ich denke an Wortbetrachtungen. Albo na przykład myślę w tym miejscu o rozważaniu Słowa Bożego. Die Brüder sind beisammen. Bracia są zgromadzeni. Sie legen die Verse aus. Oni zaczynają wykładać poszczególne wiersze. Und da ist man nicht immer derselben Ansicht in der Auslegung. I nie zawsze tego samego mniemania są w stosunku do wykładu poszczególnych wierszy. Das ist normal. Przecież to jest rzecz normalna. Denn wir alle erkennen stückweise. Gdyż czytamy, że my wszyscy poznajemy tylko częściowo. Aber wie schnell kommt Rechthaberei. Ale jakże szybko pojawia się też takie usposobienie, że ja mam rację. Dass wir eine Meinung vertreten wollen durch alles hindurch. Że my swoje własne mniemanie chcemy przeforsować nad głowami wszystkich. Und dann kann es sein, dass auch uns eine Prüfung trifft. I wtedy może tak się zdarzyć, że i nas spotka doświadczenie. Damit wir in einer rechten Weise vor Gott und Menschen stehen. Abyśmy we właściwy sposób stanęli przed Bogiem i przed ludźmi. Nichts mehr von uns halten. Nie mniemać wysoko o samych sobie. Und alles vertrauen in Gott setzen. Ale całe swoje zaufanie położyć w Bogu. Und wenn Gott in dieser Sache mit uns zum Ziel kommt. Jeżeli w tych sprawach Bóg z nami dojdzie do swojego celu. Dann wird reicher Segen ausgeschüttet über uns. Wtedy nad nami będzie rozlane, opływające, wielkie błogosławieństwo. Überströmenden Segen. Opływające błogosławieństwo. Auf dem Weg der Demut. A to na drodze pokory. Werden die Gnadenquellen Gottes für uns erschlossen. Zostają dla nas otwarte te źródła łaski Bożej. Die Gnadenquellen Gottes für unsere Familien. Te źródła łaski Bożej dla naszej rodziny und die Gnadenquellen Gottes für die Versammlung. I źródła łaski Bożej dla zgromadzenia.